जब दो पत्थर टकराएंगे क्या होगा, निकलेगा अंगारा। जब दो बादल टकराएंगे क्या होगा, पानी की निकलेगी धारा। जब दो दिल टकराएंगे तो क्या होगा, प्यार होगा, प्यार होगा। जब दो पत्थर टकराएंगे क्या होगा, निकलेगा। जब दो बादल टकराएंगे क्या होगा, पानी की निकलेगी धारा। कब होगा मिलन ये अपना, अरे मुझे क्या पता। कब होगा सच ये सपना, थोड़ा सब्र करो। है कब तक हमें तड़पना, है कब तक हमें तरसना। कब होगा मिलन ये अपना, कब होगा सच ये सपना। है कब तक हमें तड़पना, है कब तक हमें तरसना। मिलने की बेकरारी है प्यार से भी प्यारी, तन की जब दो दिल टकराएंगे तो क्या होगा, प्यार होगा, प्यार होगा। जब दो पत्थर टकराएंगे क्या होगा, निकलेगा अंगारा। जब दो बादल टकराएंगे क्या होगा, पानी की निकलेगी धारा। अब दूरी सही न जाए, नहीं नहीं पास ना ना, छूने को दिल ललचाए। उफ देखो छूना नहीं हाँ, बरखा भी अगन लगाए, ये प्यास तो बढ़ती जाए। अब दूरी सही न जाए, छूने को दिल ललचाए, बरखा भी अगन लगाए, ये प्यास तो बढ़ती जाए। ये प्यास जो बढ़ेगी रुसवा हमें करेगी, ये आग जो